اس کا پانچواں حصہ یہ جائے گا بیت المال میں. ایک کو کہتے ہیں مادن, ایک کو کہتے ہیں رکاز. تو مادن ہم کہتے ہیں کان, کوئلے کی کان, سونے کی کان, فلاں چیز کی کان, فلاں چیز کی کان. اور رکاز یہ ہڈن خزانہ ہوتا ہے, یہ کوئی کان نہیں ہوتا. کان تو جانتے ہیں, کان از سم تھنگ ایلس, وائی رکاز از سم تھنگ ایلس. رکاز از سم تھنگ ہڈن دیئر ان دی ارتھ. پہل کان کے لیے آپ نے کنکنی کرنی ہے, کئی بدخشان میں کیا مل جاتا ہے, لاجورد, لاجورد مختلف قسم کے نگینے مل جاتے ہیں. وہ سارے اس بدبخ نے فرانس لے گیا, سارے کا سارا وہ فرانس لے گیا. صحیح ہے, اس نے افغانستان کے سارے مال کو فرانسیسیوں کے جیب میں ڈال دیا. اللہ اس سے افغان قوم کو نجات دلائے. آپ کے ریکارڈ میں آ رہا ہے, یہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہے. یہ پھر اس سے پوچھیں کہ شیر پنشیر کون ہوتا ہے. تو پہلا جو کائن ہے بیت المال کا, تو اس میں تین قسم کے مال ہوتے ہیں, غنیمتیں, ہڈن خزانے اور غنیمتوں کا پانچواں. غنیمتیں, ہڈن خزانے اور معادن, کان کا پانچواں. اس کے مصارف, یعنی یہ کس کو صرف کیے جائیں گے, ان کے مصارف بعین ہی وہی ہیں جو زکات کے مصارف ہیں. یہ آپ لکھیں کہ جہاں زکات دی جاتی ہے تو یہ چیزیں بھی وہاں صرف کی جائیں گی. دوسرا کائنڈ آف بیت المال, اس میں زکات کے پیسے, زرعی زمینوں کا عشر, زرعی زمینوں کا عشر, اور مسلمان تاجروں سے جو ٹیکسز لیے جاتے ہیں, جو ایکسپورٹ امپورٹ ٹیکس لیا جاتا ہے, ایکسپورٹ امپورٹ ٹیکس جسے کہتے ہیں عشور تجار المسلمین, ایکسپورٹ امپورٹ ٹیکس جو مسلمان تاجروں سے لیا جاتا ہے, اس کا مصرف بھی وہی ہے جو زکات کا مصرف ہے. یہ لکھیں. تیسرا قسم, وہ زمین جو کافر کی ملکیت تھی مسلمانوں کو مل چکی ہے, اسے کہتے ہیں خراجی زمین. اس پہ عشر نہیں ہوتا, اس پہ خراج ہوتا ہے, چاہے وہ ملکیت بعد میں مسلمان کی مل گئی ہو اور مسلمان کی بن گئی ہو. تو مولانا محمد میاں صاحب اور مولانا حضرت الرحمان صاحب سوہاروی رحمہم اللہ, انہوں نے دو کتابیں لکھی ہیں. مولانا مناظر حسن گیلانی, اس نے کتاب لکھی اسلامی معاشیات, اب کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئے, اسلامی معاشیات مولانا مناظر حسن گیلانی, اور دوسرا اسلام کا اقتصادی نظام مولانا محمد میاں رحمہم اللہ. اسلام کا اقتصادی نظام مولانا محمد میاں, بڑے قیمتی کتابیں ہیں. اور لکھا ہے ہندوستان, خطہ ہندوستان کی جتنی ساری زمینیں ہیں یہ عشری نہیں, یہ خراجی زمینیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ خراجی زمینیں, اس لیے کہ فرام دا ویری بگیننگ دا کفار ور ڈومیننٹ ہیئر. یہ کافروں کی زمینیں تھی, مسلمان تو لے چکے ہیں ان سے. اور خراجی زمین کے لیے تصور یہ ہوتا ہے کہ اس کے مالک مجازی طور پر مالک کہلائے جاتے ہیں, لیکن ہوتے ہیں وہ موروثی کاشتکار. یہ آپ لکھیں, مولانا مناظر حسن نے تفصیل لکھی ہے کہ وہ ہوتے ہیں موروثی کاشتکار. اینی ٹائم ان دا مسلم گورنمنٹ وانٹ, دے کین وڈرا دی ملکی آف دیئر پراپرٹی اینڈ دے کین ڈسٹریبیوٹ اٹ ونس اگین. لیکن پر اصل مسئلہ ہوتا ہے فلسفے کا, کہ آپ کس فلسفے کو فالو کر رہے ہیں. ویدر یو آر گوئنگ بہائنڈ کارل مارکس اور یو آر گوئنگ بہائنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یو آر گوئنگ ٹو فالو دا پرنسپل لیڈ ڈاؤن بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دا پرنسپل لیڈ ڈاؤن بائی لینن اینڈ کارل مارکس. سو یو آر گوئنگ دیئر ٹو فالو دی فوٹسٹیپ آف کارل مارکس. یہ نہیں کہ آپ ضرور لے لیں, یعنی وین ایور دا گورنمنٹ وانٹ, دیر از اے اسٹرانگ نیڈ آف ٹو وڈرا دی پراپرٹی ونس اگین فرام دا پیپل اینڈ ٹو ڈسٹریبیوٹ اٹ ایکولی, کہ پھر آپ اثر نہ اس کو تقسیم کروا دیں. صحیح بات ذہن میں آ رہی. اور اسپیشلی وہ لوگ جو ایکچولی زمین کو زندہ کرنے والے نہیں ہیں. زمین کو زندہ کرنے کا مفہوم تو آپ جانتے ہیں کہ بیرن لینڈ پڑا ہوا تھا, اب کس نے بیرن لینڈ کو آباد کیا؟ وڈیرے نے, کاشکار نے. کاشکار نے, ہی از ٹو بی کنسیڈرڈ ایکچولی مالک, اینڈ ہی از ٹو بی کنسیڈرڈ ایکچوئل اونر. منح ارضا میتۃ فلیس لعرف ظالم حق فیہا, حضور پاک نے فرمایا جس نے بیرن لینڈ کو آباد کر دیا ہی از دی اونر, ناٹ ایون ہو ہیز گاٹ دا ٹائٹل, ویئر فرام ہی ہیز گاٹ دا ٹائٹل, اونلی ٹو سرو دا برٹش گورنمنٹ اینڈ دے ہیو گیون دیم دا ٹائٹل. یہ تو دوسری بات ہے کہ خریدی ہوئی وائی ہی ہیز گاٹ بائی وے آف پرچیز فرام اے ڈی فیکٹو اونر آر اے ڈی جیوری اونر. Another issue which is to be discussed later on in authentic court of law. یہ ایسا ہے کہ ایسا فیلڈ ہے کہ اس پہ ہم نے مستقل لیکچر دینے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو تو. یہ خراجی زمینیں ایک, اور دوسرا جزیہ جو نان مسلم سے اسلامک اسٹیٹ میں لیا جاتا ہے, کیونکہ ایوری سٹیزن از باؤنڈ ٹو گیو سم تھنگ ٹو دا اسٹیٹ, کیونکہ اسٹیٹ کوئی فرشتوں کی دعا سے تو نہیں چلتی, کس طرح چلتی ہے؟ یعنی یہاں پہ جو اسے یعنی ٹو سم ایکسٹینٹ اس کو ہم ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں اور اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آ چکے ہیں, کراچی کو چھوڑ کر کیوں یہاں آئے ہیں؟ اس لیے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ دس از ویلفیئر اسٹیٹ, کہ وہ فیسلٹیز جو یہاں آپ کو پرووائڈ ہے وہ آپ کو کراچی میں نہیں مل سکتی, وہ آپ کو پاکستان میں نہیں مل سکتی. فار ایگزامپل ناؤ, اب یہ ویلفیئر اسٹیٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ لوگ ٹیکس چوری کم کرتے ہیں, صحیح ہے, ٹیکس دیتے ہیں, تھوڑا دیتے ہیں یا بہت دیتے ہیں لیکن دیتے ہیں, اور گورنمنٹ دے آر گوئنگ ٹو اسپینڈ اٹ آن دا پیپل لیونگ ہیئر. اب ہمارے ہاں تو عذاب یہ ہے کہ یا تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, اور جو دے دیتے ہیں تو وہ لوگ ہڑپ کر کے آ جاتے ہیں, وہ اپنے کارخانے بنا دیتے ہیں, باہر کے بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں, بجلی چوری کر لیتے ہیں, اور سارے اللہ رحم فرمائے موسٹ آف دا پارلیمنٹیرین دے آر دا اسٹیلرز. یہ 47 تو ہوئے جو ریکارڈ پر آ گئے, بہت سارے ایسے ہیں جو ریکارڈ پر نہیں آئے فوج کے آنے سے پہلے پہلے. الحمدللہ اللہ کی مہربانی, اگر یہ نہیں یاد ہوتا تو پھر میں مفسر نہ بن سکتا تھا. آیت نمبر 41 دیکھ لیا, سورہ مریم ہونا ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, یاد کیجئے قرآن کریم میں ابراہیم کا واقعہ, اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, یہ میرا سچا پیغمبر تھا, صدیقًا سچا تھا, اور نبیًا پیغمبر تھا. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ, جب اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا, یا ابتے ہو میرے باپ, لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ, آپ کیا عبادت کرتے ما ایسی مخلوق کی, لا یسمعو, جو سن نہیں سکتے, ولا یبصرو, دیکھ نہیں سکتے, ولا یغنی عنک شیئا, آپ سے کوئی ادنا سی تکلیف بھی دفع نہیں کر سکتے. یا بتیو میرے باپ, انی قد جانی من العلم, تحقیق میرے پاس وہ دانش مندی اور وہ سمجھ بوجھ آ گئی ہے, معلوم یات کا, جو آپ کے پاس نہیں آئی, فتبینی, آپ مجھے فالو کریں, آدھ کسراتن سویا, تاکہ میں ٹھیک ٹھاک فری وے پر آپ کو لگا دوں, مجھے فالو کریں تاکہ میں ٹھیک ٹھاک فری وے پر, سراتم سویا, دیٹس کال فری وے, اور وہ فری وے ہاں دیٹ از لیڈز ٹوارڈز اللہ سبحانہ و تعالی. یا ابتے, او میرے باپ, لا تعبد شیطان, شیطان کو فالو نہ کرے, ان شیطان کا نل رحمان حسیا, شیطان تو میرا بان پروردگار کے بڑا نا شکرا ہے. یا بتو میرے باپ, انی اخاف, میں ڈرتا ہوں, ایمس کا عذاب من الرحمن, کہ آپ کو ٹچ کرے گا, آپ کو پہنچ جائے گا پروردگار کا عذاب, فتکون لشیطان ولی, آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے. قال, باپ نے کہہ دیا, اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, آپ منہ موڑنے والے میرے خداوں سے ہو ابراہیم, لئن لم تنتہی, اگر آپ نہ روکے, منع نہ ہوئے, لارجمنک, میں آپ کو سنسار کر دوں گا, پتھروں سے مار مار کر مروا دوں گا, واجرنی ملی, نکل جاؤ میرے گھر سے, واجرنی ملی. قال سلام علیک, ابراہیم نے کہہ دیا سلام علیک, سلام علیک, لا اسی کے مکرون, میرے باپ ہیں, میں کیا کروں, آپ میرے باپ ہیں, ہاں نہیں, کیا کروں. قال سلام علیک, ساستغفر لک ربی, میں آپ کے لیے پروردگار سے مغفرت چاہوں گا, انہو کان بی حفیہ,

کہ لگژریس لائف مل گئی تو آپ کو اللہ نے عزت دے دی. عزت ڈز ناٹ ڈیپینڈ اپان دولت اینڈ ڈالر اینڈ لگژریس لائف. یہ تصور بھی غلط. اگر آپ میں رزق کے حوالے سے کوئی تنگی آ گئی تو اللہ کریم نے آپ کو ذلیل کر دیا. نو, یہ دونوں تصورات اور کانسیپٹ غلط ہیں. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کلا, اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کلا, اس طرح بالکل نہیں ہے. کلا اس طرح بالکل نہیں ہے. یعنی فراخی یہ رزق اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں, اور تنگی یہ رزق اللہ کے مبغوض اور منفور ہونے کی دلیل نہیں. بہت سارے اللہ والے جن کو دو وقت کا کھانا نہیں ملتا, لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام, نبی کریم فرماتے ہیں لو اقسم باللہ لابر, کہ اللہ کی نظر میں وہ اتنے پیارے اور محبوب ہیں, اگر وہ کسی کام کے حوالے سے اللہ کی قسم اٹھائے تو اللہ نے انہی کو قسم سے چھڑاوا دینے کے لیے وہ کام ضرور کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر روٹی کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو انہیں دو وقت کا کھانا نہیں ملے گا. اور بہت سارے بے وقوف, ان کو اپنے مال دولت کا کوئی حساب کتاب نہیں آیا کیا, وہ اللہ کے منظور نظر ہیں, اللہ کے منظور نظر ہیں. قرآن کریم میں تبھی فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شئ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ ہماری ریمائنڈر کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں تو ہم انہیں لگژریس لائف دے دیتے ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جب وہ لگژریس لائف میں اچلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں اور بے لگام ہو جاتے ہیں, اخذناہم بغتا, آلہ پہ سڈن میں ان کی ایسی کچھائی کرتا ہوں فیضا ہوں مبلسون کہ کوئی پھر ان کو سپورٹر نہیں ملتا. ذہن میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ کیا آ رہی ہے؟ ایک ہی اگزامپل نہیں, اتنا اگزامپل, ایک ایک دن میں لاکھوں لاکھوں اگزامپل ہوتے رہیں گے, ایک ایک دن میں لاکھوں. آپ سورہ زخرف ذرا نکالیں, اس جگہ کو محفوظ رکھیں, یہ سارے جگہوں کو اپنے محفوظ رکھنا ہے. 25ویں پارے میں نمبر 31 دیکھیں, دیکھ لیا. وقالوا لولا نزل هذا القران, کفار نے کہہ دیا لولا نزل هذا القران, کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن, على رجل من القريتين عظيم, طائف یا مکے کے سردار کے اوپر. اللہ نے نبوت دینی تھی تو اس آدمی کو جس کے نہ باغات ہیں, نہ اس کا سرمایہ ہے, نہ کوئی بڑی بزنس ہے, نہ اس کا بل گیٹ کی طرح بہت بڑا کاروبار ہے, یہ عجیب بات ہے, ہم اس کو کیسے پیغمبر مانے جو خود بھی بھوکا مر رہا ہے اور ساتھی بھی بھوکے مر رہے ہیں. لولا نزل هذا القرآن, مکہ معظمہ میں جبریل امین کو ابو جہل نظر نہیں آیا کہ اتنا بڑا مالدار آدمی ہے. چلو مکہ والوں سے نفرت تھی تو یہ قریب کی جو سٹی ہے طائف, تو وہاں نعیم بن مسعود اسے نظر نہیں آ رہا تھا؟ اتنا بڑا مالدار آدمی ہے, پوری دنیا کو مالیاتی اعتبار سے کنٹرول کر رہا ہے. تو اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو ان دو میں سے کسی ایک کو دے دیتے. تو اللہ کریم نے جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک, آیا وہ آپ کے پروردگار کی رحمت کو جو نبوت ہے وہ تقسیم کرتے رہیں گے؟ میں نے انہیں ڈپو توڑا دیا ہے. اللہ کریم فرماتے کہ میں نے انہیں کوئی راشن ڈپو توڑا دے دیا ہے کہ آپ جسے چاہے دے دیں, یہ چیزیں میں اپنی مرضی سے دے دیتا ہوں. اور اللہ کریم فرماتے نبوت تو چھوڑیں, ہم تو معیشت کو بھی اپنے مرضی کے مطابق تقسیم کرتے ہیں. نحن قسمنا بینهم معیشتهم, ہم تقسیم کر چکے ہیں انسانوں کے درمیان معیشتوں, ان کے وسائل معاش. اور وسائل معاش کتنے ہوتے ہیں؟ کیا الصلاحیت الدماغیہ القوا البدنیہ والوسائل المادیہ, کہ بس دنیا میں وسائل معاش سورسز آف انکم تین ہی ہوتے ہیں. آدمی کی ذہنی صلاحیت کیا ہے؟ ایک. آدمی کی بدنی قوت کتنی مضبوط ہے؟ دو. آدمی کے پاس میٹیریل اپروچز کتنے ہیں؟ بس یہ تین ہی چیزیں, چوتھی کوئی چیز نہیں دنیا میں جس کے حوالے سے آپ کو انکم نصیب ہو. بس یہی تین ہی چیزیں. کیا الصلاحیت الدماغیہ, صلاحیت الدماغیہ کہ دماغی اعتبار سے آپ کتنے اونچے سائنٹسٹ ہیں, صحیح, کتنے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں. القوا البدنیہ, آپ لیبر میں کتنے تکڑے ہیں, کتنا کام کر سکتے ہیں, 18 گھنٹے کہ 24 گھنٹے, ایک گھنٹہ بھی آرام نہیں کرتے. اور تیسرا الوسائل المادیہ کہ آپ انویسٹمنٹ میں کتنا مال لگا چکے ہیں. بس یہ تین ہی چیزیں ہیں. تو ایسے کہتے ہیں قرآن کریم نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا معیشت.

جو اس کے کمپیوٹر کی جتنی ساری میموری میں جتنی ساری چیز ہیں وہ آپ واش کر جائیں, واش کر جائیں, کیا کہتے ہیں اسے, ہاں چپ نکال دیا, جو بھی ہے چپ نکال دیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ اس کا جو چپس ہے گندگی کا, لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے میں وہ چپ نکال دیتا ہوں, پھینک دیتا ہوں, بس وہ نے جو کچھ کیا ہے وہ ریکارڈ پر رہا ہی نہیں. بین الاسلام یہد ما کان قبلہ, اسلام لانے سے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قل للذین کفروا, آپ کہہ دیجئے کافروں سے, ان ینتہوا, اگر وہ رک گئے اب بھی کفر سے, یغفر لہم, تو بخشا جائے گا ان کے لیے ما, وہ سارے گندے عقائد اور اعمال, قد سلف, جو پہلے گزر چکے ہیں, وہی یعودوا, اور اگر وہ لوٹ گئے کفر پر, اگر وہ لوٹ گئے کفر پر, تو یہاں عود سے مراد لوٹنا نہیں, یہ اس کا لفظی معنی ہے, لیکن جس کانٹیکسٹ میں اللہ نے استعمال کیا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں اس کا مفہوم ہوگا وہ ان یعودوا, اگر وہ کفر پر اصرار کریں گے, اگر وہ کفر پر اصرار کریں گے, وہ ان یعودوا, اگر وہ کفر پر اصرار کریں گے, فقد مضت سنت الاولین, تو تحقیق گزر چکا ہے ہمارا طریقہ سابقہ امتوں پہ, کہ جنہوں نے اصرار کر دیا کفر میں ان کا ہم نے بیڑا غرق کروا دیا, ان کا ہم نے بیڑا غرق کروا دیا. تو آپ ذرا چلے جائیں سورہ بنی اسرائیل پر, آیت نمبر 73 90. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اور تحقیق یہ کافر چاہتے ہیں, لَيَفْتِنُونَكَ, کہ آپ کو ڈائیورٹ کر دیں, عن الذی, اس قرآن سے, اوحینا الیکا, جو ہم وحی کر چکے ہیں آپ کو, لتفتری علینا غیرا, اور آپ اٹریبیوٹ کریں ہمیں قرآن کے علاوہ کوئی دوسری قسم کی باتیں ان کی مرضی کے مطابق, جو وہ آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں, جو وہ آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ نے ایسا کیا, وَإِذَلَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا, پھر وہ آپ کو بنا دیں گے اپنا جگری دوست, کیونکہ جھگڑا وہ کوئی جائیداد کا تو نہیں, دولت کا نہیں, فکر کا جھگڑا ہے, آئیڈیالوجی کا جھگڑا ہے, آؤٹ لک کا جھگڑا ہے, نظریے کا جھگڑا ہے. تو اگر آپ کو اپنے نظریے سے ڈائیورٹ کروا دیا تو جو سلمان رضی اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کے ایک جانب پر لے جاتے, اور وہاں پہ ایک صحابی ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ, اس کا نام ہے, کیا نام ہے, ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے شراب پی لی تھی, پیریڈ میدان جنگ میں شراب پی لی تھی, یہ رسار میں بھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رپورٹ آئی کہ ابو محجن نے شراب پی لی, تو وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ لے آئے, تو ابو محجن کو لے آئے, تو فرمایا کہ منع انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نجر الحد فی الحرب, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ہمیں منع کر دیا کہ کسی پر حد جاری کر دیں, کیونکہ اگر میدان جنگ میں ہم اپنے آدمی پر حد جاری کر دیں تو دیٹس اے ویکنیس, یہ کمزوری, تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اسے میرے گھر میں آپ باندھ دیں ابو محجن کو, کیونکہ یہ اب ڈرنک ہے, تو ڈرنک ہے تو ایسا وہاں باندھ دیں, اور جب میں آؤں گا تو پھر اسے کھول دوں گا. تو اس نے باندھ دیا, اسے باندھ دیا. اچھا, اب جو جنگ چھڑی تو گھر ایسے پوائنٹ پہ تھا کہ وہ جو گمسان کی لڑائی جاری تھی ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے دیکھ رہے تھے, اور وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ اے خداوند, آپ کے دین کے لیے قربانی لوگ گئے ہیں اور میں یہاں باندھا ہوا ہوں, کیا میں نے ایک گونٹ پیا ہے, اس مصیبت میں ڈالا ہوں. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی سے اس نے عرض کیا کہ اگر آپ ایسا کریں کہ مجھے آپ چھوڑیں, اور یہ جو گھوڑا حضرت صاحب کا کڑا ہے, بلقا اس کا نام تھا, اگر آپ مجھے یہ بلقا دے دیں اور حضرت صاحب کا یہ تلوار دے دیں تو میں جا کے اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش کر دوں, اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جنگ ختم ہوتے ہی میں واپس آ کر اپنے کو خود باندھ دوں گا, جب تک ہمارے امیر مجھے نہیں چھوڑائے گا تو میں نہیں اپنے آپ کو نہیں چھوڑاؤں گا. صحیح, تو اس کی بیوی نے بھی کہی کہ دین کا مسئلہ, تو اس نے گھوڑا بھی دے دیا, تلوار بھی دے دیا, ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ سوار ہو کے بس ایسی بے جگری سے لڑے, اور سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ جو گڑھ ہے اسے کہتے ہیں فورٹریس, یہ قلعہ سا ہے, اور وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر ہے, اور سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی چارپائی ایسی جگہ پہ پڑی تھی کہ وہ وہاں سے سارے فوج کو وہ دیکھ رہا تھا, سارے جنگ کو دیکھ رہا تھا, اور باقاعدہ ہدایات بھی دیتا رہا, بیمار تھے نا, ہدایت بھی دیتا رہا. اب جب اس نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی ہے جو بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے, صحیح, تو اس نے یہ کہہ دیا کہ آدمی ابو محجن معلوم ہو رہا ہے اور گھوڑا تو میرا گھوڑا بلقا معلوم ہو رہا ہے, کیونکہ اس طرح بے جگری سے صفوں کے اندر داخل ہونے والا کو میرا ہی گوڑا ہے بلکہ صحیح. اچھا اب جب جنگ ختم ہو گئی اور واپس آئے تو ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ وہ تو وہاں تک باندھے ہوئے اس کو کمرے میں ملے وہ باندھے ہوئے تھے. تو اس نے حضرت صادق نے بھی بیوی سے کہہ دیا کہ یہ بلقا مجھے جنگ میں نظر آ رہا تھا. تو اس نے قصہ سنا دیا کہ یہ ابو محجن یہ رو رہا تھا, میں اس کے کمرے قریب سے گزر رہی تھی رو رہا تھا اور یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اللہ کے دین کے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں, میں بندہ ہوا. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ آپ امیر کو بتائے بغیر مجھے یہ گھما دے دیں اور یہ تلوار دے دیں, میں واپس آ کر پھر اپنے کو بدلاؤں گا. بس آدمی وقع صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, اس نے کہا کہ ایسے آدمی کو سزا دینا جس نے اللہ کے دین کے لیے یہ قربانی دی ہو, یہ اس کا ایک گناہ بغیر سزا کے معاف ہو گیا. یہ تھے حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل اللہ نو. اور امام مالک نے کبھی فرمایا کہ تو اللہ مجھے خدا کی قسم یہ اصلاح آخر حاضر ہوں, اس امت کے آخری لوگ کبھی تک کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ بما افلح بی اولھا, جب تک ان کا کردار وہ نہ بنے جو حضور کے صحابہ کا کردار تھا. ہم غلط راستے پہ, ہم ان کو فالو کرتے ہیں کہ ان کو فالو کریں کامیاب ہو جائیں گے, ان کو فالو کریں گے ہم غلط جگہ سے دوائی لے رہے ہیں, ہم غلط جگہ پہ غلط کلینک پہ جاتے ہیں پہنچتے ہیں. میر کیا صحابہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب, امیر تقی میر کا شہر کہ میر کیا صحابہ ہیں بیمار ہوئے, یہ ابیبانہ فیملی سے تعلق رکھتا ہے لیکن خود لٹریچر نہیں پڑا. کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی آفتار کے رونڈے سے دعا لیتے ہیں. میر نے بہت تشر کے لیا کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب, یعنی جس نے آپ کو بیمار کروا دیا اسی آفتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں. آپ اس پنساری کے کلینک پر جا کر اسے دوائی بھی لیتے ہیں جس نے آپ کو مروا دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کو فالو کریں گے پھر کامیاب ہو جائیں گے, مغرب کو فالو کریں گے پھر کامیاب ہو جائیں گے. بنیادی چیز صحابہ کرام کو فالو کرنا, باقی چیزیں سانے سانے ہم اس جانب سے آ جاتے ہیں ہمارا ٹریک ذرا گڑبڑ ہو گیا ٹریک بلکہ آپ ٹریک بھی نہیں ہے غلط ٹریک لے چکے ہیں آپ ٹریک, تو پھر بھی آدمی کڑا رہتا ہے کسی جگہ اور غلط ٹریک لے کر ایسی جگہ نکل جاتا ہے کہ پھر ایگزٹ بھی معلوم نہیں ہوتا کہاں ایگزٹ لینے کے واپس اپنے ڈگر پہ آ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا للہ لبیک کے دو اللہ کے دعوت پر والرسول اور رسول پاک کے دعوت پر اذا دعاکم جب بھی اللہ تعالیٰ اور رسول آپ کو دعوت دے دے اور پکارے لما یحییکم اور اللہ اور رسول کی دعوت بظاہر موت ہی کے لیے کیوں نہ ہو حقیقت میں وہ آپ کے لیے زندگی ہے, حقیقت میں آپ کے لیے زندگی ہے کیونکہ اگر آپ اپنے یہ دین جو ساری دنیا میں پھیلا صحابہ نے اپنی جان کی قربانی ہے تابعین نے اپنی جان کی قربانی ہے تو وہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا فرات کے کنارے پہنچ گئے پل نہیں برج نے توڑ ڈالا اور وہاں اہل مدائن وہ خوشیاں منا رہے ہیں ہم نے راستہ ہی کاٹ دیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی سے کہہ دیا کہ سلمان ماذا نفعل اذن اب ہم کیا کریں گے. تو سلمان بھی تو بڑے صوفی صحابی تھے اس نے کہا کہ حضرت خاتمنا للہ اتنے سارے مہم سر کر کے آئے کس لیے؟ اس نے کہا اللہ کے لیے. اس نے کہا یہ مہم جو سر کر رہے ہیں کس لیے؟ اس نے کہا یہ اللہ کے لیے. تو اس نے کہا کہ یہ پانی کی خصوصیت نہیں کہ آدمی کو ڈبوئے, ڈبوتا ہے اللہ تعالیٰ, پانی اس کا سبب ہے, اصل مؤثر تو اللہ تعالیٰ ہے. زہر کی یہ خصوصیت نہیں کہ آدمی کو مروائے, مرواتا ہے اللہ تعالیٰ, زہر اس کا سبب ہے. تو اس نے کہا پھر کیا؟ اور سلمان نے کہہ دیا آپ جی جنرل ہیں اور میں آپ کا نائب, آپ اپنا گوڑا ڈالے سیلاب پر, میں پیچھے اپنا گوڑا ڈالوں گا پیچھے ساری آرمی آ جائے گی, اللہ کو منظور ہوا پار کریں گے, اللہ کو منظور نہ ہوا چلو جان چلی جائے گی, یہی تو کامیابی ہے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلخا کا اس طرح لگام کھینچ دیا اور حکم دے کہ صاحب یا بلخا جمپ لگا دیں. اور بلخا بھی تو زبردست عراقی گوڑا تھا اس نے جمپ لگا دیا دنیا پہ اور پیچھے سلمان کے اور پیچھے صحابہ کے سارے گھوڑے وہ چھڑ گوڑے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ فحضر من البحر ہم نے دریا کو پار کر دیا, ہم نے دریا کو پار کر دیا. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھوڑوں کے صرف سم گیلے ہو گئے تھے. تو باہر دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور باہر ظلمات میں دوڑا بھی یہ گھوڑے ہم نے. وہاں آل مدائن جی کو دیکھ لیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں تو انہوں نے فوراً سرنڈر کر دیا. وہ فارسی بول رہے تھے انہوں نے کہا دیوانہ مدن, دیوانہ مدن یہ تو جنات آ گئے. انسان ہے نہیں کہ ان کے ساتھ لڑیں, کیونکہ انسانوں کو تو کشتی کی ضرورت ہوتی ہے, انسانوں کو شپ کی ضرورت ہوتی ہے, انسانوں کو کوئی کیا ہوتا ہے وہ ٹیوب جو بڑا ہوتا ہے اس پر سواری کرتے ہیں, پانی کے اندر ٹیوب کی ضرورت ہوتی ہے, یہ لوگ تو چھڑ پڑتے ہیں پانی پر. تو انہوں نے کہا فارسی میں کہ دیوانہ مدانہ, دیوانہ مدانہ. حضرت عمر ہی کے دور میں حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عقبہ نے اسے مہم پر بھیجا ایک جانب, اور وہ ایسا, آج بھی افریقہ کے بہت گھنے جنگل ہیں حالانکہ بہت پاپولیٹڈ ہو گیا. اب جسٹ امیجن کہ آج سے 1500 یا 1400 سال پہلے وہاں کے جنگلات کی کیا کیفیت ہوگی. اور ادارا حضرت رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے, مغرب کے اذان کا وقت ہو گیا, انہوں نے کہا کہ پڑاؤ بھی یہاں کر رہا ہے رات ساتھ, انہوں نے کہا خدا کے بندے یہاں پہ اتنے زہریلے سانپ ہیں اور اتنے درندے ہیں کہ پوری فوج میں ایک آدمی زندہ نہیں رہے گا, تو سفر ہی جاری رکھیں. کیا کریں, سفر ہی جاری رکھیں, یعنی جاگے رہیں گے تو خطرہ کم ہوگا, سوئیں گے تو خطرہ ہی خطرہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں, مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے, وہ جو بول بولے اس بول کے ساتھ وہ کمیٹڈ رہتا ہے. اب میں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا, انہوں نے کہا کہ امن نہ ہو صدقنا, آپ ہمارے امیر ہیں جو حکم دے دیتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ خطرے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اٹھ کھڑے ہوئے اور اس نے ایک آواز لگا دی کہ ایو الحشرات والسبع, او اس جنگل میں رہنے والے درندوں اور زہریلے سانپوں اور انسیکٹس, نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کوئی گئے گزرے لوگ توڑے ہیں, محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اردنا لنبی تہنا, ہم نے آج ارادہ کر دیا کہ آج رات یہاں گزاریں گے, اور ہلو آپ جگہ ہمارے لیے فارغ کر لیں. فمن وجدنا بعد قتلناہ, اس اعلان کے بعد اگر ہم نے کسی کو ڈھونڈا اور پایا تو ہم اسے قتل کر دیں گے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ شیر اور لائن اور پیگ اور سانپ اپنے اپنے بچوں کو منہ میں اٹھا کر بھاگ رہے تھے, جگہ چھوڑ رہے تھے. صحابہ نے رات گزاری, صبح وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس جانب چل پڑے اور وہ لوگ واپس اپنی دلوں میں آنے لگے. That's called ایمان. That is ایمان. کیا خیال, اب ہم سے تو اپنی بیوی نہیں ڈرتی, بچہ بھی نہیں ڈرتا, وہ بھی نائن ون کو کال کر دیے کون. کیا خیال ہے, یہی ہے نا, دیٹس دی پرابلم. پھر میں قوت ہوتی ہوں وہاں ایمان والی کو, یہ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, استجیبوا للہ, لبیک کہہ دو اللہ کے آواز پر, والرسول للرسول, اور رسول کے لیے اجابت کر دو, اذا دعاکم, جب وہ آپ کو آواز دے دیں, لما یحییکم, اور وہ آپ کو آواز دے دیتے ہیں اس چیز کی جانب جو آپ کے زندگی اور حیات کا ذریعہ ہے, تو آپ اجابت کر دیں. آپ ذرا نکالیں سورہ نور 4 پارہ,